nit, passen 3 minuts de les 9, és dimarts, 31 de març, i a aquestes alçades de la setmana ja ens toca posar el toc femení a l'actualitat des d'aquí, des de les Filles de Lilith. Suposo que la majoria ja coneixeu el cas de les joves valencianes que porten 2 mesos entrant i sortint de l'hospital pel que podrien ser efectes secundaris de la vacuna contra el virus del papiloma humà. Recordem que totes dues nenes van ser vacunades un parell de dies abans que comencessin a patir fortes convulsions i pèrdues de coneixement. Aquest cas ha portat la polèmica i bona part de l'opinió pública es qüestiona si la vacuna contra el BPH és prou segura i està investigada. Qüestions que sobretot afecten a les dones i que portem avui a la nostra tertúlia per parlar amb les expertes que m'acompanyen avui a l'estudi. Les coneixereu en uns minuts, tot just després de recordar-vos que també hi haurà temps per cuidar-nos amb l'exercici físic més saludable i, a més, escoltar els consells de la nostra col·laboradora més fashion, l'Anna Pitar, que em sembla que avui ens porta una ruta molt interessant per les pàgines web on podem llogar moda. Atenció al concepte. Una raó més, doncs, per ser fidels fins a les 10 de la nit a les 104.6 i deixar-vos acompanyar per l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les Filles de Lilith. Nou i 5 minuts de la nit, temps per mirar cap a l'actualitat i, com us deia fa un moment, avui portem la polèmica que ha sorgit al voltant de la vacuna contra el virus del papiloma humà arran del cas de les dues noies valencianes que porten 2 mesos entrant i sortint de l'hospital pel que serien segurament greus efectes adversos d'aquesta vacuna. Les adolescents de 14 i 15 anys pateixen des de l'inici del passat mes de febrer greus crisis convulsives, uns símptomes que van començar a patir unes hores després que se'ls administrés la vacuna contra el BPH de la marca Gardasil. Després de conèixer aquests dos casos, potser hi ha la sensació entre l'opinió pública, sobretot entre les dones, que no coneixem prou bé els efectes adversos de la vacuna o, en tot cas, que no se'ns ha informat prou bé. En tot cas, la millor manera, com sempre, doncs, d'informar-nos i d'esvair tots els dubtes és preguntant als experts i les expertes que treballen de prop amb els temes que afecten a la nostra salut. I avui donem la benvinguda a la ginecòloga Maria Rosa Almirall. Bona nit. Bona nit. I també saludem a la metge de capçalera i coordinadora del grup de vacunes de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, Marolís Amorató. Hola, bona nit. Bé, doncs, senyores, dèiem abans doncs, que a partir d'aquests casos que hem conegut de les noies valencianes sembla que ha revivat una mica la polèmica sobre la qüestió de la vacuna contra el virus del papiloma humà. Però si us sembla, abans de començar, diguem, a debatre, doncs m'agradaria posar una mica en antecedents als nostres oients i explicar, si us sembla, què és exactament el virus del papiloma humà, en què consisteix, com ens afecta, Maria Rosa. A veure, la primera sospita de que hi havia algun tipus de relació entre algun microbi, fos bacteri o fos virus, amb el càncer del coll d'úter va aparèixer fa uns 25 anys. O sigui, hi havia la sospita perquè estudis epidemiològics demostraven que dones que no havien tingut mai relacions sexuals no patien aquest càncer i, en canvi, dones que sí tenien relacions sexuals tenien més aquest càncer. I amb col·lectiu de dones que d'alguna manera tenien relacions sexuals amb més parelles, encara aquest càncer apareixia més. Però, de fet, es van fer molts estudis i, de fet, és una història, jo penso, d'investigació superguapa i superllarga, perquè en un moment donat ja s'identifica el microbi aquest en concret, és el que es diu el virus del papiloma humà, i això passa fa uns 20 i pico d'anys. Vull dir que, encara que ara se'n parli tantíssim, dintre del que era la bibliografia mèdica, aquest virus fa molts, molts anys que el coneixíem. El que passa que, bueno, que coneixíem que estava relacionat, no sabíem fins a quin punt, no hi havia tampoc tècniques microbiològiques per detectar-lo amb facilitat, i això ha sigut un llarg camí fins que realment s'ha identificat, es podia detectar de manera sistemàtica, almenys amb algun grup de dones en investigació, es va poder fer amb tot el que eren mostres de biòpsies o mostres de càncer cervical, doncs tota una sèrie d'estudis per saber si realment hi havia una relació directa o no. De fet, en el càncer cervical s'ha arribat, a mesura que han anat millorant les tècniques de detecció d'aquest virus, troballes del 99% d'aquest virus en els càncers cervicals, i tot això va anar comportant uns anys. No? I mentrestant, a més, com que es va fer un seguiment més acurat a les dones en les que es detectaven lesions en la citologia, que eren suggerents de que fossin per aquest virus, bueno, s'ha anat coneguent la història natural de la malaltia. En realitat, en aquest moment, que és quan la vacuna del virus s'ha estudiat i ja està al nostre abast, sabem tant del virus com per dir que, almenys jo des de la ginecologia, diria que és un virus amb el que nosaltres convivim des de fa uns 15 anys i que identificar-lo no ha de causar por. És un virus molt prevalent en la població, depenent de les edats, però diguem a l'inici de les relacions sexuals de les dones, pràcticament un 10-15% s'infecten per aquest virus en els primers 3 anys de la seva vida sexual, per dir d'alguna manera, però afortunadament és un virus relativament banal i les defenses biològiques a través de la immunologia són capaces d'anul·lar i de fer desaparèixer, sense cap tipus de tractament, pràcticament el 95-98% d'aquestes infeccions. Per tant, un cop conegut, sí que, d'alguna manera, jo diria que és un virus amb el que nosaltres estem molt habituats i que, en realitat, a mi em sembla molt banal. De fet, diuen, Maria Lluïsa, que en molts d'aquests casos, moltes dones que tenen el virus del papil·loma humà no presentaran símptomes al llarg de la seva vida. Sí, és el que acaba de comentar la doctora Mirall. És un virus que molts dels seus genotips al cap de 2 anys desapareixen espontàniament gràcies al nostre sistema immunològic, no? Llavors, d'aquests dels 100 i pico de genotips identificats en aquests moments del virus del papil·loma, hi ha uns 15, 20, 25 que poden estar més relacionats amb el càncer de coll uterí. I llavors hi ha una sèrie de determinants, que ella també ha comentat abans, que fan que persisteixin la infecció i que és el que a la llarga pot donar primer unes lesions precanceroses i posteriorment el càncer de coll uterí. La Maria Rosa ens apuntava que fa al voltant d'uns 20 anys que la comunitat mèdica i de la salut té constància de que existeix aquest virus del papil·loma humà, però aquí diguem que l'opinió pública o la societat ha començat a sentir parlar d'aquest virus, sobretot ara amb el tema de la vacuna, no? Està com, perdoneu-me la frivolitat, com de moda parlar del virus del papil·loma humà. I com dèiem, amb el tema de la vacuna, ara han començat a sorgir aquests dubtes, amb el cas que hem conegut de les noies de València, sobre si realment ens hem avançat a l'hora d'administrar aquesta vacuna, si realment ha estat estudiada i en tenim prou informació sobre els possibles efectes adversos. Vostè què en pensa, Maria Rosa? Aviam, jo crec que el camí a la búsqueda d'una vacuna del virus del papil·loma humà ha sigut un camí, diguem, molt esperançador i, de fet, obria, diguem, per part del que eren els ginecòlegs o la professió ginecològica com a, d'alguna manera, més a prop de la salut de les dones, doncs ens aportava, creiem, la desaparició pràcticament d'un tema, no? El que passa que no sempre les investigacions són fàcils i un dels hàndicaps que té aquesta vacuna, que és molt, molt important, jo crec que el que més en aquest moment és el fet de lo que comentava l'altra doctora, perdona, com et diu? Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, no? El fet de que hi han 30 serotips, és a dir, el virus del papil·loma humà seria com una família amb molts de fillets o molts de cosins, no? I n'hi han 30 d'aquests 100 que produeixen càncer. I per complexitats de realitzar una vacuna que cobreixi tant 30 dels subtips d'aquest virus, doncs fa que d'alguna manera sols hagi sortit investigacions serioses o hagi tirat endavant una vacuna que sols protegeix respecte a 2 dels virus del papil·loma humà. I aquest és una miqueta el problema, que quan es ven aquesta vacuna com a vacuna diguem que erradicarà el càncer del coll d'úter, això és, en cap moment ho podem dir realment amb honestetat. O sigui, reduirà la part dels càncers de coll d'úter que són deguts als 2 subtips d'aquest virus de 30 que d'alguna manera poden generar lesions. Llavors això és, clar, pot donar a la població i sobretot tal com s'ha vengut des del màrqueting una sensació de seguretat respecte a aquest càncer que faci que, les dones vacunades d'alguna manera no tinguin la percepció de risc d'aquest càncer i, per tant, doncs, no sotmetin els controls. De fet, aviam, per història, perquè nosaltres portem 30 anys fent prevenció mitjançant la citologia, sabem que una dona que cada 3 anys, com a mínim, es faci una citologia, aviam, sols un 2% d'elles faran un càncer de cèrvix. En canvi, per exemple, de les dones habituals, vale, que han tingut relacions, que ja han tingut parelles i que es vacunin, el fet de vacunar vale, sols protegeixen el 17%. Per tant, no sé ben bé què hi estem guanyant, no? Jo crec que hi ha hagut una campanya de màrqueting molt forta. Jo sé que les despeses per la investigació de la vacuna han sigut molt importants i, per tant, entenc que els que han fet aquest camí vulguin, d'alguna manera, tenir un rescabalament de les despeses que han tingut, però jo crec que s'ha de dir la veritat. Protegeix una part, hi haurà alguns casos en què ha estat tremendament indicat, però no es pot vendre com que tothom s'ha de vacunar. Vale? Maria Lluïsa, vostè creu que la vacuna és prou efectiva avui dia com per protegir, doncs, a un ventall força ampli del càncer de cèrvix? Jo penso que, com molt bé ha dit la doctora Almirall, és una vacuna contra la infecció pel virus del papiloma humà. Això sí que estic d'acord amb ella, en el sentit de que el màrqueting pues, fa bueno, el que sigui, no? És dir, intentar vendre, la investigació ha sigut molt costosa, i llavors, pues, però nosaltres, com a professionals, com a metges, el que no podem fer és jugar amb aquest màrqueting. No? Nosaltres tenim molt clar que és una vacuna contra la infecció per només 2 dels genotips del virus del papiloma humà. Quins ja serien aquests 100 tips? El 16 i el 18, que a nivell mundial, a nivell global, produeixen el 70% dels càncers de cèrvix. També m'agradaria afegir una cosa. És una vacuna que no s'ha demostrat que protegeixi del càncer, però la possibilitat biològica sí que és. No és ètic esperar. En la història natural del càncer de cèrvix, primer comencen, has de tenir la infecció per un d'aquests genotips que són d'alta infectivitat, sobretot que són molt persistents, que poden produir això i que s'han trobat relacionats amb el càncer, però que primer passen per una sèrie de fases, que és com bé apuntava la nostra ginecòloga, una sèrie de fases que les podem detectar amb la citologia, no? Llavors, en aquests moments, aquestes vacunes tenen la possibilitat biològica, és a dir, probablement ho faran, però no és ètic esperar, i no hi ha estudis que ho demostrin, perquè la història natural diu que després d'aquestes lesions, al cap d'uns 20 anys és quan es produeix el càncer de cèrvix. Llavors, evidentment, no és ètic fer estudis esperant això, no? Després hi ha el tema dels efectes adversos. Bé, tots sabem doncs, que quan ens posem una vacuna, majoritàriament hi ha aquells efectes típics que pot ser que passin, com el mal de cap, possibles febres, fins i tot algun tema, problemes intestinals. Però més enllà d'això, quins efectes adversos pot tenir la vacuna del papiloma humà coneguts i contrastats? Aviam, en aquest moment, diguem, hi ha el cas d'aquestes dues nenes de València, que, bueno, que això s'ha donat amb altres casos de vacunes, vull dir, no és l'única vacuna que ha produït algun quadre d'aquest, i que realment pel número de dosis de vacunes que s'ha aplicat es pot dir, encara que bueno, sàpiga greu, perquè són situacions molt dures per les noies que ho viuen i per les seves famílies, però es pot dir que aviam, quasi qualsevol acte mèdic, quasi qualsevol medicació pot tenir unes reaccions d'hipersensibilitat amb un grup molt minúscul de persones. I per tant, jo diria que els efectes aquests, encara que han tingut també molta... presència mediàtica i tal, diria que no és el punt més feble de la vacuna, no? I tot i que ens sàpiga sempre greu que passin coses d'aquestes. El que passa que, per exemple, als Estats Units, que s'han ficat moltíssimes més dosis de vacuna que aquí, perquè es va comercialitzar molt, molt, molt, molt més abans, en aquest moment s'ha de dir que hi ha 8.000 i pico de casos, diguem, a tribunals, vale? Per, d'alguna manera, detectar si aquesta vacuna ha tingut uns determinats efectes secundaris, i alguns efectes secundaris són importants. Vull dir, hi ha hagut, per exemple, hi ha alguns dubtes, cap d'ells encara s'han demostrat perquè estan sota judici, per tant, sota peritatge, i per tant, jo no m'atreviria a dir que cap d'ells pugui estar relacionat amb la vacuna, però hi ha 8.000 i pico casos. Evidentment, s'han ficat més d'un milió de dosis, i tot això s'ha de situar, i segurament ho sabrem en els propers anys, però en aquest moment no ho sabem, no? Però, bueno, hi ha, per exemple, hi ha un grup de noies que han fet trombosis venosa, que són coalls en les venes, i que, a més, s'ha vist bastant que està relacionat amb, potser, amb noies que prenen anticonceptius. Aquest és un aspecte que, almenys en els estudis que han sortit, no s'ha avaluat. Segurament sí que està en els estudis, però almenys no ha sortit publicat. Si amb les noies, per exemple, que prenen anticonceptius o són joves, doncs aquesta vacuna pot tenir algun tipus d'efecte diferent en les noies que no prenen anticonceptius, per exemple. Hi ha neuropaties, o sigui, hi ha nanes que han tingut síndrome de Guillain-Barré amb les seves paràlisis pertinents i amb seqüeles posteriors. Hi ha casos greus, i d'aquests 8.000 i pico casos, doncs la majoria són coses relativament banals, però que han arribat als tribunals i que moltes d'elles segurament es demostraran que no estan relacionades. Vull dir, a mi, d'alguna manera, amb el tema de la vacuna del virus del papil·loma humà, voldria dir que és l'única vacuna en la història de la humanitat que s'ha aprovat d'urgències quan no és una vacuna. Aviam, la malaltia que pretén prevenir, diguem, almenys en els països on tot el que són controls ginecològics és algo que ja la població està educada i hi ha una certa bona cobertura, jo almenys personalment no hi veig la pressa. No? Potser que hagués valgut la pena esperar una miqueta més a tenir, doncs, més informació, que davant de l'aparició d'una sèrie de casos que estan sota litigi i sota estudi, doncs, bueno, esperés una miqueta la campanya aquesta de pressió mediàtica absoluta per vendre-la, no? A més, hi ha dos tipus de vacuna contra el càncer de cèrvix o el virus del papil·loma humà. Qui decideix o com es decideix quin d'aquests dos tipus ens hem de posar? És que jo crec que hem de diferenciar dues coses. Una és el benefici personal que trobem per una vacuna i l'altra cosa és la salut pública, no? Llavors, jo crec que amb el tema dels efectes secundaris, el que s'ha estudiat, s'han posat milions de dosis. I en aquests moments, a les dues nenes de València, precisament avui llegia l'últim comunicat de l'Agència Europea del Medicament, que diu que sembla que no tenen relació, però com molt bé ha dit la doctora, és una cosa que encara està en tema de peritatge. El que està clar és que amb els milions de dosis, el risc per una banda i el benefici per l'altra supera clarament els beneficis d'aquesta vacuna, superen clarament els riscos. Quan està donada amb les condicions que han de ser, és a dir, s'han de donar, com s'ha estudiat, amb noies que no han tingut relacions sexuals abans d'iniciar la seva activitat sexual. El tema que comentava la doctora, jo ho desconec, però clar, una noia que pren anticonceptius, doncs probablement no, ja té relacions sexuals. Llavors no puc opinar, però crec que no estaria indicada donar-la, no? Llavors, jo crec que des del punt de vista de salut pública és una vacuna que els seus beneficis superen els seus riscos. Una vacuna és un medicament i qualsevol medicament té uns efectes secundaris, té una sèrie de problemes que hem de conèixer molt bé i els hem d'indicar i els hem de donar quan toca. El decidir, la pregunta que em feia, és el decidir si fem servir la vacuna que conté només dos genotips o fem servir la vacuna que té quatre genotips. Els dos genotips són iguals que són els que s'han relacionat amb el càncer de coll uterí. Seria el 16 i el 18, el 16 i el 18. I llavors l'altra vacuna, que és la que està relacionada amb les nenes aquestes de València, és la que té, a més, pot previndre verrugues genitals, els famosos condilomes. Que seria el 6 i l'11, no? El 6 i l'11, que aquests es consideren de baix risc, que és una malaltia de baix risc en relació a produir posteriorment un càncer, però que és algo molt, molt, molt molest. I a més és una malaltia de transmissió sexual, clarament, i molt molesta, no? Qui decideix? Això és un tema que decideixen les agències de salut pública, decideixen si en van servir una o altra. Jo tinc un llistat, a França es va servir una, a Estats Units una altra, a Anglaterra una altra. Aquí, com que cada comunitat autònoma té competències amb el tema de vacunes, doncs unes comunitats com València o Catalunya hem fet servir la quadrivalent i altres comunitats, com per exemple Andalusia, hem fet servir la bivalent. És a dir, aquí fem servir la que s'anomena Gardasil, si no m'equivoco. Sí, la de Merck. Apuntava també la Maria Lluïsa un tema que és el tema de l'edat, no? Ella aconsella, doncs, que s'hauria de, perquè la vacuna fos del tot efectiva o almenys amb l'efectivitat que s'espera, s'hauria de vacunar a les noies que no hagin tingut, doncs, relacions sexuals. Actualment, si no m'equivoco, doncs, la Seguretat Social o el Sistema Públic de Salut cobreix la vacuna a noies entre 11 i 14 anys. No, espera, perdona. El sistema públic de salut ho cobreix dintre del programa de vacunacions, no com un fàrmac. És a dir, si jo, quan jo la recepto la consulta, perquè crec que conec una noia que l'he coneguda des de fa molts anys, que té 16, 17 anys, i que sé que no ha tingut relacions sexuals, jo la indico, jo faig una recepta que la Seguretat Social no la cobreix. És a dir, la vacuna està coberta únicament dintre del programa del que se'n diu vacunacions sistemàtiques, com ho és la de l'hepatitis B, que es posa amb la hepatitis B, amb l'antecedent i es posa a l'escola. Però no està coberta per al sistema públic, però no dintre del que considerem fàrmacs. És a dir, només dins dels terminis de vacunació. De vacunació, dintre del que es considera una vacunació sistemàtica. Però en tot cas, també hi ha qui diu que recomana que les dones fins als 26 anys també es vacunin. En aquest cas, estaríem perdent molta efectivitat o, pel que diuen vostès no recomanarien que es vacunessin fins als 26 o més enllà dels 14 o de l'edat que comencin a tenir relacions. És curiós perquè, clar, com que una ja té els seus anys de ginecòleg, em recordo una mica l'època en la que es va promocionar el tractament hormonal substitutiu en les dones, i semblava que les dones, quan arribàvem a la menopausa, doncs ens teníem que hormonar totes tota la vida, perquè si no, el fet de no tenir hormones femenines doncs comportava molts efectes. A partir de, diguem, de que hi va haver-hi tot el boom aquest de la teràpia hormonal substitutiva, doncs, jo diria que de tots els congressos ginecològics que es feien en un any, doncs el 80% estaven dedicats al tractament hormonal substitutiu. I actualment doncs ens està passant el mateix amb la vacuna del virus del papiloma humano, tot el tema de la prevenció del càncer de cèrvix. Jo diria que un percentatge elevadíssim de les jornades i congressos que es fan en aquest moment són sobre això. I jo que he anat en alguna d'elles, doncs, et pots trobar totes les... O sigui, el que serien els experts en aquest tema, doncs, hi ha qui et diu que... si una persona té inclús 70 anys i tu sapiguessis que iniciarà una relació i que no sé què, doncs que valdria la pena fer-ho. És a dir, en aquest moment no està ben establert. Jo estic d'acord amb la doctora Morató que el que sí que està demostrat és que amb noies que no han tingut mai relacions, l'efectivitat sobre la protecció del càncer de coll d'úter per virus del 16 i el 18 seria pràcticament del 100%. Vale? O sigui, no la protegirà, evidentment, dels virus de la resta de virus, però la protecció sobre el virus 16 i 18 és pràcticament del 100%. Si ens n'anem a grups de vacunació, que això ja s'ha fet estudis amb dones que han tingut relacions sexuals ja, i el marge, em sembla, dels estudis eren com a màxim 4 parelles, perquè les persones que tenien més de 4 parelles les descartaven, ja ens n'anem a una efectivitat d'un 48% aproximadament de càncer per virus del 16 i 18. O sigui, tot i estar vacunades, el 50% poden fer càncer, val? I si ens n'anem amb aquestes dones, diguem, fora de l'edat, diguem, que no hi hagin tingut relacions sexuals, i mirem la possibilitat, diguem, d'un càncer de coll d'úter per qualsevol dels virus del papiloma humà, llavors ja l'efectivitat sols és d'un 17%. És a dir, que d'alguna manera tot això ens demostra, si mirem els números, que la millor opció, vist que estem en un moment precipitat, que encara no tenim tots els datos, que tenim dubtes sobre els efectes secundaris, és... Dones sense relacions sexuals, òbviament, seria un benefici a la vacuna claríssimament. Malgrat tot, tindran que continuar fent les tasques preventives que es feien fins ara. Amb la resta, jo ficaria un compàs d'espera. O sigui, jo no m'atreviria ni tan sols a dir que no es pot fer. Però diria, esperem una miqueta, tinguem més datos, no? Una mica de prudència. Jo crec que un dels primers principis que ha de guiar el metge és el primum non nocere, o sigui, primer, no fer mal, i per tant, si hi ha una mica de dificultats, i no ho dic per els casos de les noies de València, sinó per altres coses que ens arriben, potser que tinguem una miqueta més de coneixement abans d'expandir aquesta vacuna com si la necessitessin totes les persones del món i poc menys que la nostra salut millorarà molt, no? D'altra banda, també quan parlem del virus del papiloma humà i d'aquesta vacuna, doncs ha sorgit el dubte de si és una enfermedad de transmissió sexual, aquest virus del papiloma, doncs potser també s'hauria de vacunar els homes, no? Per què no? Perquè són possibles transmissors d'aquest virus. Què en penseu? El problema, a Àustria vacunen els homes també. A Àustria, en les campanyes que fan de vacunació sistemàtica, vacunen homes i dones. El problema és que no s'ha aprovat, en fitxa tècnica no està aprovada. Això, per una banda, no s'han fet prous estudis i després es considera una vacuna molt cara que comença, suposo, com tot. Ara hi ha el boom aquest, després tot es posaran les coses en el seu lloc. Llavors es considera en aquests moments que el millor cost-benefici és quan vacunes aquest grup de població de 12, 15 anys, o començant als 9 anys, als 15 anys, perquè als Estats Units vacunen molt més abans, per exemple, que no han tingut relacions sexuals. Llavors, vacunant aquestes noies, aquest grup de noies, i aconseguint unes àmplies cobertures, és cost efectiu només vacunar les noies i no cal vacunar els homes. Suposo, esperarem a veure què ha passat a Àustria i a veure què ho fan. En aquests moments és l'únic país que vacuna els homes sistemàticament. Seria potser massa experimental vacunar els homes avui, ara mateix? Bé, la veritat és que, clar, la transcendència, diguem, encara que sigui un virus de transmissió sexual, com altres tipus de microbis que també afecten les infeccions de transmissió sexual, hi ha malalties de transmissió sexual que, encara que puguin, d'alguna manera, infectar-se tant homes com dones, doncs per les dones té una repercussió clínica que pels homes no, o viceversa. ¿Vale? En aquest cas, el que sí que està clar és que el virus del papil·loma humà els transmetim homes i dones, ¿vale? Els homes a les dones i les dones als homes, però la transcendència, diguem, a nivell de salut important és bàsicament en la dona. Vull dir, el càncer de coll d'úter, per exemple, que també ara se'n parla molt més que mai, però també s'ha de dir que és un càncer molt minoritari en el nostre país. Vull dir, hi ha càncers molt prevalents, ¿vale? Però aquí a Espanya en tenim poc, i hi ha països en què realment tenen molt càncer de cèrvix. Però, de totes maneres, és una malaltia mortal. Vull dir que si realment es pot aconseguir alguna cosa per disminuir aquest número de casos, doncs és important. En els homes, bueno, jo tinc la teoria, però això és una teoria una miqueta meva, no? De que, bueno, a mi m'agradaria més que es vacunessin els homes, perquè en els homes, diguem, la transcendència d'aquest virus, a part del que ha dit ella també, depèn del tipus de serotip, les berrugues genitals, els condilomes i tal, bàsicament hi ha un tema de càncer de penis, d'acord? ¿Vale? Clar, el càncer de penis n'hi ha tant de poc en els homes que, bueno, que el que diem, com que sempre ens movem amb cost-benefici, no? Vull dir, sempre quan prens alguna mesura dius, bueno, però això és el risc, el benefici, el cost, no? Vull dir, són elements que sí que els tenim en compte, sobretot quan parlem amb salut pública, mai ficaríem en marxa una campanya de vacunació exclusivament per prevenir el càncer de penis, perquè és molt, molt minoritari. Però, bueno, jo la meva hipòtesi és que potser si vacunéssim els homes faríem dos, i no a les noies, però faríem dos beneficis. Per una banda, els protegiríem amb ell de càncer de penis, que per ser algo molt minoritari, però penso que seria molt sentit pels homes, bueno, que els agradaria als homes que se'ls hi previngués, encara que la prevalència sigui poqueta, doncs els protegiríem i, de passo, com que ells erradicarien aquesta malaltia, almenys pel virus 16 i 18, però no el traspassarien a les dones. Vull dir que seria una altra opció. Vull dir que hem de gastar els diners, doncs potser els gastem amb els nois i no amb les noies. Però això ja penso que és molt revolucionari, penso per el que és la nostra mentalitat, el país on vivim, som dones i sabem que sempre... Esperarem. Ara per ara és veritat que la realitat és que les que s'han de vacunar són les dones. Així que per acabar, doncs, molt breument m'agradaria preguntar-vos, esteu d'acord, recomaneu o no recomaneu la vacuna contra el virus del papil·loma? Jo recomano la vacunació, diguem, dintre dels supòsits que del departament i de la conselleria, és a dir, noies de 11 a 12 anys. En la resta dels casos jo demanaria molta prudència i esperar tenir una miqueta més de coneixement. En el seu cas, Maria Lluïsa? Sí, el que està clar és que com a mesura de salut pública, que afortunadament ens la podem pagar, jo crec que hem de lluitar per aconseguir les més àmplies cobertures a l'escola en aquestes nenes. L'altre, sobre el que hem comentat aquí, que podíem estar xerrant hores i hores, el que està clar és que és una vacuna pràcticament 100% eficaç en el moment en què no s'han tingut relacions sexuals, i llavors pues, clar, cada un que opini quan s'ho ha de pagar, tenint en compte que és una vacuna que només és enfront de la infecció per dos genotips del virus del papil·loma. Si tenim clar això, clarament ens podem, jo crec que ens podem vacunar. Doncs continuarem a l'expectativa, acollim molt bé els consells i la informació que ens han donat les nostres expertes convidades. Moltíssimes gràcies, Maria Rosa Almirall i també a la Maria Lluïsa Morató per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia. Teniu les portes obertes a les filles de Lilith per quan vulgueu. Bona nit i gràcies. Gràcies. Bona nit. Estàs escoltant Les filles de Lilith a Ràdio Cornellà.

social, es relacionen, tenen uns horaris, fan noves amistats, i també a nivell del seu metabolisme aquestes activitats són molt agraïdes. Ara també abans comentàvem el tema de la piscina i de la natació com un exercici molt complet, però també és cert que quan arriba el bon temps doncs també tenim la platja, que és un lloc que ofereix moltes possibilitats, no?, per fer exercici, doctora. Sí, evidentment és un recurs que aquí a Catalunya l'hem de donar a conèixer, que no només la platja està per anar a prendre el sol. Seria recomanable que tothom sabés nedar i sobretot moltíssima prudència. Pel tema de les onades, les banderes estan per protegir-nos a nosaltres. Hem de respectar les indicacions. S'ha de vigilar molt amb el sol. Ja hi ha prou ventall d'hores, tant al matí com a la tarda, per poder estar a la platja. No hem d'estar en plena canícula. A la platja doncs, hem d'anar amb barrets, amb parasols, samarreta, ens hem de posar factors protectors i hem d'hidratar-nos. I sobretot les edats extremes, tant amb nens molt petits i amb persones grans. I les platges, doncs això ens ho fa. Podem banyar-nos, podem refrescar-nos, podem caminar. Caminar descalços a la vora de la platja tonifica moltíssim la musculatura de les cames i fem treballar el cor. I en moltes instal·lacions de les platges també hi ha doncs, exercicis d'aquests que estan de mobiliari urbà per fer estiraments. Per tant, és una bona proposta. I també en moltes platges ja hi ha passejos per poder gaudir en bicicleta. La bicicleta també seria un altre bon exercici, ara que ve el bon temps, no? I també un exercici força complet. Molt, és molt agradable i a part, ara doncs, que estem en crisi, que hi ha moltes persones que intenten reduir pressupostos, evidentment, si ens podem estorbiar un transport privat o una alternativa de transport públic, si les condicions del lloc on passarem són adequades, perquè evidentment hem de primar la seguretat, això és el primer. Sabem anar en bicicleta, tenim una bicicleta que està en condicions, portem el casc, portem una armilla reflectant. Tots aquests elements de seguretat nosaltres els hem de potenciar moltíssim. També és important, doctora, combinar tot aquest exercici físic del que estem parlant doncs, amb una bona alimentació. Què seria bo que mengéssim abans i després de fer exercici físic? És important recalcar que no hem d'estar mai en dejú quan hem de fer exercici. Tampoc es recomana fer l'exercici just després d'un àpat, pel tema del flato i de l'absorció, del famós tall de digestió. Sobretot hidratants, si és un exercici intens, millor begudes isotòniques que no només aigua. I llavors, si l'exercici és de llarga durada, menjar hidrats de carboni, barretes que són hipercalòriques per ajudar-nos a mantenir els nivells de sucre. Una peça de fruita, fruits secs, coses que són fàcils i que és recomanable que sempre portem a la motxilla. Bé, doncs, fins aquí l'entrevista d'avui amb la doctora Montserrat Romaguera, que no és la primera vegada que té els micròfons de les filles de Lilith, i una vegada més, doncs, gràcies a elles, en sabem una miqueta més de com cuidar-nos, en aquest cas, doncs, fent exercici i sent constant. Moltíssimes gràcies, doctora. A vosaltres. Bona nit. Adéu, bona nit. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. Doncs a les 9:46 minuts de la nit, i ara que són aquesta sintonia, suposo que més o menys tots ja sabeu qui m'acompanya aquí a l'estudi. Doncs la col·laboradora més fashion del nostre programa. Bona nit, Anna Pitarch. Bona nit, Laura. Ja feia unes setmanetes que no ens trobàvem amb l'Anna, entre malalties, dies accidentats... En fi, el cas és que sí. Avui per fi ja tornem a ser aquí. Sí, ja tenia jo ganes de tornar a l'estudi, que és com més proper. Sí, a més, volies que no puja l'adrenalina, sí, sí, que sí, Anna? Sí, sí. Doncs amb aquesta adrenalina i amb aquest bon humor que ens transmet l'Anna, crec que avui ens porta una ruta, com ja avançava a l'inici del programa, molt interessant sobre el tema de llogar moda. Atenció al concepte, perquè així a priori sembla una mica estrany, Anna. Què és això de llogar? Doncs una opció per a superar aquests temps que corren i això, unes pistes que segurament són atractives, sobretot ara que apleguen més esdeveniments importants com els casaments o compromisos així, doncs la moda de lloguer és una bona opció per a poder tenir, encara que siga un parell de dies, un Dior al teu armari i per una xifra bastant assequible. O sigui que diguem que jo coneixia això de llogar smoking, però que el concepte ha anat una mica més enllà i ja no només poden llogar els homes l'smoking, sinó que la dona també pot llogar un vestit, diguem-ho així, de firma, no? D'aquells sí. que veiem a les estrelles de Hollywood, doncs nosaltres també ens el podem ficar per un preu molt més assequible, no? Espero. Sí, exacte. El lloguer de moda doncs va des dels vestits fins als complements i gairebé tot l'estilisme el podem aconseguir de lloguer. I que a més que ja era hora tu de que les fanàtiques dels complements de luxe tinguérem l'oportunitat de penjar-nos una bossa de marca sense necessitat de donar òrgans vitals. Doncs sí, està molt bé. Sense necessitat de treure un ull o un ronyó, no? No, sí, perquè normalment se te'n va una part important del sou en complements i escolta, si tens un capritxet i el pots tenir un parell de dies o fins i tot un més, com en algunes opcions que ara direm, i després retornar-lo, doncs aquella ànsia ja queda satisfeta. I com neix aquesta iniciativa? Qui va ser la ment lúcida que va dir, escolta, per què no lloguem moda? Doncs el lloguer de moda va començar a Nova York, ara farà més o menys 3 anys, i es va convertir en una via perquè les amants de les grans firmes poguessin lluir-les sense hipotecar-se. I la veritat és que a poc a poc el lloguer de moda s'ha fet un lloc a la xarxa i avui ja podem adquirir dissenys de passarel·la sense moure'ns de casa. I sobretot és una cosa que s'està focalitzant en el lloguer de complements. I jo estic segura, coneixent-te, Anna, que ja que ens pensa parlar del lloguer de moda, alguna petita ruta per les webs i per internet ens has preparat, no? Ai, sí, com me coneixes. Ara que, a més, això s'acosten els casaments i esdeveniments importants, què millor que deixar a tots bocabadats amb un disseny de passarel·la? Doncs a la web www.24fab.com podem trobar grans firmes com ara Balmain, Alessandro de l'Aqua o dissenys espanyols com els de Juanjo Oliva. El pressupost pot variar des dels 175 euros fins als 345, que, escolta, per un vestit de firma, la veritat és que està bastant bé. I, a més, la web també te dona opció de compra i a mesura que el vestit es va llogant, doncs el preu es va baratint, amb la qual cosa es va fent més accessible i fins i tot doncs, te pots comprar un disseny de firma per una quantitat bastant atractiva i assequible. O sigui que això del Fab Lab és que a mesura que es va llogant després tu podràs comprar, no? Seria com, diguem, també de segona mà, no? Sí, tu tens això, l'opció de simplement llogar el vestit i després, si a mesura que es va llogant en el vestit, doncs això es va baratint i si ja entres i potser el veus que ha baixat molt de preu o que és una cosa que tu te pots permetir, doncs el pots adquirir, això sí, que sabràs que l'han utilitzat unes altres persones perquè s'ha estat jugant, però bueno, que ja serà teu i ja, si no el vols compartir, doncs per tu tot. El portes a la tintoreria i llestos, escolta. Sí, com a nou. I a més, la web aquesta, 24fab.com, està molt bé perquè t'aconsellen el tipus d'estilisme que has de lluir segons l'esdeveniment i t'asseguren que el tindràs un parell de dies a casa abans de l'esdeveniment en si, que te dona doncs, el marge aquest per emprovar-te la casa i ja fer-te una idea. I a més de la disponibilitat, diguem, i de l'elecció del vestit, una altra cosa que també hem de tenir en compte, Anna, seria la talla, no? Com ens podem assegurar que aquell vestit ens anirà bé, allò que ens sentarà ajustadet? Perfecte, i com el volem? Perfecte, com un guant. Doncs a 24fab.com tu pots introduir abans de fer la comanda, doncs pots introduir les teves mesures per tal de que el vestit te quede bé i ells te fan ja els retocs necessaris ja quan t'arriba a casa, doncs tu ja estàs segura de que això te quedarà bé perquè està quasi fet a mida. I un cop tenim el vestit, Anna, suposo que l'hem de decorar amb alguns complements sí. i, com sempre, allò que ens agrada a nosaltres, donar-li el toc personal. Sí, el toc personal. Pels complements també podem llogar, Anna? Sí, la veritat és que les pàgines més famoses de lloguer de moda estan dedicades als complements i, concretament, a les bosses. Perquè les que som amants de la moda, totes hem somiat en algun moment, jo crec, en tenir la clàssica bossa encoixinada de Chanel o algun les bosses del moment, de la temporada, les que són aixina més punteres, no? Les seat bags, que diuen, sí. No? Les persones ja més especialitzades en el tema fashion. Sí, la bossa, allò, la bossa de temporada, que a més has de tenir obligatòriament. Doncs bé, fer-se amb la bossa de la temporada ja no és un luxe, sinó que gairebé totes podem estrenar una bossa cada setmana i, a més, de firma. I una de les webs més fàcils de fer servir és Look and Stop, que la direcció és www.look-and-stop.com. I només tens que entrar, triar la bossa que més t'agrada i ells te l'envien a casa. I després, quan t'has descansat, doncs ells mateixos venen i se l'emporten. I el període mínim de lloguer són 3 dies, però tu pots, si t'encarinyes molt, doncs pots tenir la casa fins i tot un mes. Ai, mare, si t'encarinyes massa i no la vols tornar, Anna, quin patiment. Pues sí, perquè l'has de tornar, això sí. Si no, ja has de fer la inversió i... O bueno... I ja pica una mica més. Realquilar-la o ja n'alquiles una altra i després ja tornem a l'abans. I, doncs i el preu també depèn de la firma que tries i del període de lloguer, però bueno, que des de 40 euros podem tenir una bossa de l'OEF o de Dior al nostre armari, que la veritat fa ganetes. Fa goig veure-la. I quines altres opcions tenim, Anna, per sentir-nos estrelles de Hollywood o com, escolta, com les protagonistes de Sex en Nova York, també, que són molt fashions. Sí, sí, aquestes. El que passa que aquestes ja el tenen de bona veritat a l'armari. Sí. Doncs n'hi ha una altra web que també té ofertes molt atractives, que és Backborrow Steel, tal com sona, www.backborrowsteeltotjunt.com. I ahí trobareu una àmplia oferta de bosses de marca i també d'altres complements, també de firmes exclusives com ulleres o rellotges, que ja això redueix en tot l'estilisme. Doncs està vist, Anna, que amb tota la informació que ens has donat, doncs escolta, qui més qui menys, algun dia ens podrem permetre ser unes petites estrelles de Hollywood, ni que sigui per un moment, el nostre moment desitjat, no? Clar, seria? Clar, encara que sigui per un dia, un capritxet. Totes podem ser princeses. Clar. Moltíssimes gràcies, Anna, t'esperem la setmana que ve, com sempre, amb els teus consells. Adéu, bona nit. Like how much you wanted anyone but me. Said you'd never come back, but here you are again. 'Cause we belong together now. Yeah, forever united here somehow. Yeah, you got. Una volta per la història en femení. No, 55 minuts de la nit, us convido a pujar a la nostra màquina del temps particular per marxar cap a l'Andalusia del segle XIX, concretament a la ciutat de Granada. Allà, l'1 de setembre de 1804, naixia una heroïna contemporània, una dona que podríem considerar avançada pel seu temps. Avui, a les filles de Lilith, ens acompanya la vida i la història de la Mariana Pineda. La nostra protagonista va viure al si d'una família força acomodada, tot i que els seus pares mai ho van tenir gaire fàcil, i és que el pare de la Mariana era un noble de Guatemala que es va enamorar d'una dona humil sevillana, 30 anys més jove que ell. Massa diferències per ser acceptats en aquella societat del segle XIX, així que mai es van casar, però en contra de la voluntat de molts sí que van viure en parella i van tenir dues filles, la Rafaela i la Mariana Pineda. Per cert, que això de Mariana era una manera d'escurçar el seu nom real. Atenció, perquè es deia Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecília de Pineda Muñoz. Quasi res. Bé, doncs, continuant amb la relació dels seus pares, finalment les pressions socials van acabar amb la paciència de la Maria Dolores Muñoz, la mare de la Mariana, que va decidir marxar i abandonar a la seva família quan la nostra protagonista només tenia 2 anys. Però aquí no acaba la seva desgràcia, perquè un any després que la seva mare marxés, el seu pare també moria. A partir d'aquí, ella i la seva germana van quedar en mans d'uns amics de la família, el José de Mesa i l'Úrsula de la Presa, un matrimoni que es va preocupar per cuidar l'educació de les nenes d'acord amb l'època. Però les arrels rebels i els orígens de la Mariana Pineda aviat començarien a veure la llum. Quan només tenia 14 anys, la Mariana Pineda es va enamorar d'un militar ja retirat amb una salut una mica delicada i ferm defensor del bàndol liberal. Ella, que ja coneixia els antecedents dels seus pares, abans que comencessin a criticar-la, es va casar el 1819 amb aquest militar, el Manuel Peralta. I poc després, quan la Mariana tenia 16 anys, va néixer el primer fill de la parella. Clar que la felicitat no els hi va durar gaire, tot sigui dit, i tot just quan acabava d'arribar al món, el segon primogènit, la Mariana Pineda, es va quedar vídua. El senyor Peralta va morir el 1822, però la seva lluita liberal va marcar profundament la ideologia de la nostra protagonista. I cada vegada més, la Mariana s'anava involucrant en contra de l'absolutisme i del rei Ferran VII. Aquesta lluita la va portar fins a la residència dels comtes de Teva, una família que havia estat desterrada de Galícia per ser liberals i s'havien traslladat a Granada. Bé, doncs ells van ser els que van acollir a la Mariana Pineda junt amb els seus dos fills. La lluita liberal a Andalusia s'anava encruant cada vegada més i el 1828 es va produir una onada d'empresonaments i judicis contra els detractors del règim monàrquic. Però la Pineda, lluny d'amagar, va afrontar la situació amb més militància, si cap, i fins i tot va ajudar alguns condemnats per ser liberals a escapar de la presó. Això la va posar en el punt de mira del comissionat especial que vetllava per la seguretat de l'Estat. Aviat, Ramon Pedrosa, el cap d'aquest organisme, es va presentar a casa de la Mariana Pineda per registrar-la. Allà hi van trobar una bandera amazònica que, erròniament i expressament, van atribuir com a bandera nacional i liberal. Raó suficient perquè la nostra protagonista, la Mariana Pineda, acabés tancada al convent de Santa Maria Egipciaca de Granada, on sembla que originàriament enviaven a les prostitutes per rehabilitar-se. Durant el judici, el propi Pedrosa es va insinuar a la Maria Pineda i li va confessar el seu amor. A més, li va suggerir que detallés i delatés els noms dels seus còmplices per aconseguir la llibertat, però ella, lluny de cedir els desitjos del cap de seguretat de l'Estat, va dir: «Prefereixo un amor gloriosa que cobrir-me de misèria en vida». Unes paraules que van aixecar l'ira del govern monàrquic i finalment Ferran VII va condemnar a mort la Mariana Pineda. Així, el 26 de maig de 1831 era executada públicament pel Garrot Vil. I a l'hora que moria, doncs, també naixia la llegenda d'una heroïna per la llibertat. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. Les 10 en punt de la nit, hora de marxar i d'acomiadar-nos fins la setmana que ve aquí a les Filles de Lilith. Segueixin pendents de les 104.6. Els esperem el proper dimarts. Passin una bona setmana.